Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze oskarżył Władimira Putina o zbrodnie wojenne. Dziś 9. rocznica aneksji przez Rosję Krymu. Za uratowanie z pożaru swoich sióstr 10-letni Piotr i 12-letni Bartek otrzymali od ministra spraw wewnętrznych medale. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze oskarżył prezydenta Rosji o zbrodnię wojenną polegającą na przymusowym wywożeniu w głąb Rosji ukraińskich dzieci. Nakaz aresztowania Władimira Putina wystawiony przez haski Trybunał utrudni powrót przedwojennych stosunków Moskwy z państwami europejskimi, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Z każdym miesiącem i z każdą taką decyzją jest to coraz mniej prawdopodobne i coraz trudniej byłoby politykom demokratycznym, politykom zachodnim obstawiać czy zabiegać o taki koniec i po prostu coraz większa jest determinacja, żeby wspierać Ukrainę aż do całkowitego zwycięstwa i załamania rosyjskiego projektu imperialnego. Nakaz aresztowania Putina ma przede wszystkim wymiar symboliczny, powiedział w Trójce europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman. Że jeśli można było dzisiaj wystawić nakaz aresztowania wobec herszta tej bandy, czyli Władimira Putina, to nikt z nich nie może czuć się bezpiecznie. Mam nadzieję, chociaż nie chcę być naiwny, że wśród tych wszystkich, którzy chcą się powoływać na to, że wykonują rozkazy albo wykonywali tylko rozkazy, jakaś refleksja nastąpi. Decyzja Trybunału w Hadze to ważny symbol w budowaniu międzynarodowego poparcia dla Ukrainy, mówił z kolei Mirosław Suchoń z Polski 2050. Jest droga otwarta do tego, żeby rzeczywiście zbrodniarzy, którzy podejmują decyzję, pociągnąć do odpowiedzialności, natomiast przed całym demokratycznym światem bardzo długa droga. Też trzeba popatrzeć na to, że międzynarodowa niezależna władza sądownicza stanęła po stronie ludzi, którzy są pokrzywdzeni. Haski Trybunał wydał też nakaz aresztowania Marii Lwowej-Białowej, kremlowskiej sekretarz do spraw dzieci. Dziś 9. rocznica aneksji Krymu. W 2014 roku, dwa dni po nielegalnym referendum, Rosja ogłosiła inkorporację Półwyspu. To oraz rebelia w Donbasie były początkiem napaści Rosji na Ukrainę. Moskwa do zagarnięcia Krymu wykorzystała miejscowych separatystów, których wsparła wysyłając wojska powietrzno-desantowe. 16 marca 2014 roku pod lufami rosyjskich karabinów odbyło się nielegalne referendum. 17 marca na podstawie sfałszowanych wyników lokalni separatyści ogłosili niepodległość Republiki Krym, a 18 marca Władimir Putin podpisał z separatystami traktat inkorporacyjny. W kolejnych dniach dwie izby rosyjskiego parlamentu przyjęły odpowiednie poprawki do Konstytucji Federacji Rosyjskiej i 21 marca Władimir Putin ratyfikował podpisany wcześniej traktat o włączeniu Krymu do Rosji. W ciągu 9 lat aneksji Rosja rozmieściła na Krymie tysiące żołnierzy i ciężki sprzęt wojskowy, łącznie z systemami rakiet zdolnych do przenoszenia broni jądrowej. Jednocześnie na masową skalę trwają prześladowania przeciwników aneksji, głównie Tatarów krymskich. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za uratowanie z pożaru swoich sióstr 10-letni Piotr i 12-letni Bartek Matysek z miejscowości Bonin na zachodnim Pomorzu otrzymali od ministra spraw wewnętrznych medale. 3 tygodnie temu chłopcy najpierw prawidłowo wezwali straż, a potem wyprowadzili z budynku swoje siostry w wieku 3 i 4 lat. Medale wręczył chłopcom wiceminister Paweł Szefernaker. Ta odznaka jest przede wszystkim dla takich młodych bohaterów jak Bartosz i Piotr, którzy wiedzieli, jak się zachować w sytuacji, w której było niebezpiecznie. Dumy z synów nie kryje mama chłopców Marlena Matysek. Skończyło się tak, że wszystko jest w porządku, jesteśmy cali i zdrowi i to jest najważniejsze. Syn jest dość skromnym chłopcem i powiedział krótko: mamo, skończyło się, nic nam się nie stało. Uważam, że nam do szczęścia więcej nic jest nie potrzeba. Bartek mówi, że wiedział, co zrobić, gdy w domu pojawił się ogień dzięki zajęciom prowadzonym przez miejscowych strażaków. Przychodziliśmy od przedszkola do straży pożarnej, no i rozmawialiśmy z nimi. Też do szkoły przyjeżdżali do nas. Po prostu wiedzieliśmy, co zrobić w takich sytuacjach. Siedziałem u siebie w pokoju, mama zaczęła krzyczeć, gdzie się pali. Wbiegliśmy do salonu, zadzwoniliśmy po straż, zamknęliśmy okna i wyprowadziliśmy dziewczynki. One strasznie płakały, babcia ich uspokoiła i już wtedy skakały po łóżkach, cieszyły się. Do pożaru doszło 25 lutego. Ogień pojawił się w kotłowni domu. Dzięki postawie chłopców nikt nie ucierpiał. Górale oddali dziś hołd Janowi Pawłowi II. Ulicami Nowego Targu przeszedł marsz w obronie dobrego imienia papieża Polaka.

Na początek naszej audycji, jeżeli chodzi o materiały, udajemy się do Watykanu. Nasz korespondent Polskiego Radia we Włoszech, Piotr Kowalczuk, przeprowadził rozmowę na antenie Polskiego Radia 24 z Gianfranco Sfiderkowskim, watykanistą, dziennikarzem i pisarzem, który współpracował z Janem Pawłem II przy jego publikacjach. O czym? O tym, że papież wie prawie najmniej z całego środowiska w Watykanie. Posłuchajmy. Kiedy pan poznał Karola Wojtyłę? Wojtyłę l'ho conosciuto, ma molto, molto ancora, molto superficialmente. Wojtyłę poznałem, ale dość przelotnie, podczas Soboru Watykańskiego II. Był wtedy jednym z polskich biskupów, uczestników obrad. Wiedziałem, że to w Polsce ważna postać. Kilka razy rozmawialiśmy, ale dla mnie wtedy głównym punktem odniesienia, jeśli chodzi o Polskę, był prymas Wyszyński. Zawsze do Rzymu przyjeżdżał na obrady pociągiem, więc czekałem na niego na dworcu. Opowiadał mi o sytuacji w Polsce i w polskim kościele. Bliższy kontakt z Wojtyłą nawiązałem kilkanaście lat później. Mój naczelny Viltempo wysłał mnie do arcykatolickiej Hiszpanii, a potem w styczniu 1977 roku do Polski w poszukiwaniu niewłoskich kandydatów na papieża. To była Polska po protestach robotniczych rok wcześniej, Polska KOR-u, więc na tym się skupiłem. Na Zachodzie nikt się tym nie interesował. Opublikowałem całą serię artykułów i analiz, niektóre już po powrocie. Siedzę w domu, dzwoni telefon, a po drugiej stronie Wojtyła. Przyjechał do Rzymu w jakichś ważnych sprawach kościelnych i okazało się, że czytał moje artykuły. Spotkaliśmy się i bardzo mnie chwalił za obiektywizm i prawdę w tych tekstach. Pisałem o protestach, prześladowaniach, korze, a też o tym, że w marksizm już nikt w Polsce nie wierzy, że polski kościół nie jest wcale konserwatywny, a takie wtedy panowały opinie, nawet w Watykanie. Więc Wojtyła powiedział mi, gratulując, że takie publikacje są Polsce i polskiemu kościołowi bardzo potrzebne. Uno straniero da fuori racconta se questo, perché lui dice è molto importante per noi. Niecałe dwa lata później kardynał Karol Wojtyła przyjechał ponownie do Rzymu i został już na stałe jako papież. Próbował pan odnowić kontakty? Dopo che lui è stato fatto papa, credo ne stosse il secondo viaggio quando andate in Irlanda. Został papieżem i sam mnie zaczepił. Pisałem o nim wiele, między innymi to, że podróżując naraża się, że nie wszystkim te pielgrzymki się podobają. Chyba podczas podróży do Irlandii podszedł do mnie i powiedział z kpiną: o, Świderkowski, zdaniem pana papieżowi coś grozi. I udzielił mi długiego wywiadu. Tak nawiązaliśmy kontakty ponownie. Był tak miły, że chociaż nie znaliśmy się wtedy dobrze, zgodził się w 1980 roku celebrować nabożeństwo z okazji 50. rocznicy ślubu moich rodziców. I tak, powoli, powoli, nasza znajomość zaczęła się pogłębiać. Pian piano cominciato questo rapporto. A kiedy przerodziła się we współpracę? Una volta vado ad una prima intervista in aereo, nell'82, in aereo. Najpierw jako pierwszemu dziennikarzowi udzielił mi długiego wywiadu w samolocie podczas jednej z pielgrzymek. Przerodził się w bardzo osobistą rozmowę, ale ja te osobiste wątki zachowałem dla siebie. Pewnie mu się ta moja dyskrecja spodobała. Mianował mnie wicenaczelnym L'Osservatore Romano. Zaczęliśmy się spotykać bardzo często, na wspólnych obiadach i kolacjach. Konsultował ze mną treść niektórych swoich wystąpień. I tak zostaliśmy przyjaciółmi. Na podstawie wspomnień Jana Pawła II i jego kolegi ze szkoły w Wadowicach, Jurka Klugera, napisałem książkę List do przyjaciela Żyda. Potem papież zaprosił mnie do współpracy nad książką Dar i tajemnica. Karol Wojtyła opowiada w niej o swoim życiu. To było w 1996 roku. Per cui questa è un mistero da raccontare per dire chi era il papa. Era il 96. Czy w waszych prywatnych rozmowach poruszaliście problem pedofilii w kościele? Era uno puro. Era di fuori di queste cose. Se uno va... To był człowiek kryształowy, czysty. To było jakby poza nim. Nie rozmawialiśmy o tym. Ale jeśli ktoś czytał jego encykliki, homilie czy nauczanie o seksualności w małżeństwie, widzi, że są czyste, normalne. On w to święcie wierzył. Wierzył w to, co mówił i pisał. Dla niego nie istniała inna prawda, inna rzeczywistość. A zresztą kto miałby mu o tym powiedzieć? Anche perché chi doveva raccontarlo? Jak to? Czyli współpracownicy papieża go nie informowali? Tutta la mia conoscenza del papa è che un uomo così... Moja znajomość z papieżem Wojtyłą każe mi myśleć, że nie byłby w stanie zrobić w tej sprawie czegoś, czego musiałby się potem wstydzić. Dam przykład. Jednym z najgorszych przypadków pedofilii w kościele była sprawa kardynała McCarricka. Był przyjacielem papieża, jego zaufanym człowiekiem. Kiedy papież miał go nominować arcybiskupem Los Angeles, pojawiły się zarzuty. I on na kolanach przed papieżem przysięgał, że to wszystko kłamstwa. Druga rzecz. Jest w książce, którą napisałem z kardynałem Dziwiszem. Papież przyjął na audiencji założyciela Legionistów Chrystusa, tego potwornego Maciela. Ale o jego przestępstwach niczego nie wiedział. To jest Watykan. Papież o wielu sprawach w ogóle nie jest informowany. Współpracownicy mu o nich nie mówią. Weźmy biednego Benedykta. Gdy chciał cofnąć ekskomunikę z biskupów lefebrystów, nikt mu nie powiedział, że jeden z nich, Williamson, neguje Holokaust. A można to było znaleźć choćby w internecie. Ale Benedykt internetu nie używał. Jego współpracownicy owszem. Biedny Franciszek bronił w samolocie podczas konferencji prasowej jednego z chilijskich biskupów oskarżanych o pedofilię. I było jasne, że jest winien. Nie powiedzieli mu. I musiał się z tego potem rakiem wycofać. Jeśli więc nawet teraz oszukują Franciszka, to proszę pomyśleć, co się działo na początku, za Jana Pawła II. Niektóre sprawy wyszły już na światło dzienne. Sekretarz stanu, kardynał Angelo Sodano, zastopował dochodzenie w głośnej sprawie pedofila byłego kardynała Groera. 2000 ofiar. To Sodano jako szef kurii powinien informować papieża. To on był protektorem Maciela. Mało tego. Gdy amerykańscy biskupi chcieli wykluczyć ze stanu duchownego księży pedofili, Sodano w oficjalnym piśmie w imieniu papieża im zabronił. Ale Jana Pawła II o tym nie powiadomił. Lui ha detto no. Era scritto il nome del papa. Il papa non ne sapeva niente. A jak się zachowywały inne episkopaty? Si scopre che l'intero episcopato irlandese... Jak się okazało, episkopat irlandzki przez 10 lat znał prawdę o pedofilii, ale ani Watykanu, ani papieża o tym nie poinformował. Tylko jeden ze wszystkich biskupów Irlandii się temu sprzeciwiał. Dlatego ta sprawa przez tak wiele lat nie mogła wyjść na jaw. Ecco perché la cosa non veniva mai fuori. A co pan myśli o pojawiających się teraz w Polsce masowo zarzutach pod adresem świętego Jana Pawła II, że tuszował przypadki pedofilii w kościele, a nawet krył przestępców? Pensare che lui facesse, sapesse anche lontanamente una cosa del genere. Sama myśl o tym, że wiedział, choćby nawet w minimalnym stopniu i celowo nic z tym nie zrobił, oburza mnie. Przyjaźniliśmy się przez długi czas. Opowiadał mi o sobie rzeczy bardzo intymne, prywatne. Te zarzuty niejako obrażają bardzo głęboko również i mnie. Jana Pawła II atakowano od początku. Obalanie autorytetów to społeczna plaga naszych czasów. Ale że dzieje się to w Polsce, Polsce, którą poprowadził ku wolności, tego zrozumieć nie mogę. I nie chodzi nawet o moje polskie pochodzenie. Co za tym stoi, co ci ludzie chcą osiągnąć? Być może stoją za tym względy polityczne. Nie wiem. Nie pojmuję, dlaczego Polacy, jakaś grupa Polaków, nawet jakiś jeden Polak, mogą w ten sposób uderzyć w pamięć o człowieku, dzięki któremu są wolni i mogą atakować Wojtyła. Se visto che già da anni che attaccano Wojtyła. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. It's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. After that, you don't ask why. You just don't argue Czas na kolejny kierunek w naszej audycji. Tym razem będzie to Brazylia, ale i szerzej kraje Ameryki Łacińskiej. Jest z nami specjalistka od tego regionu świata, pani Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Powodem naszego spotkania, jak zawsze pani jest gościem w naszej audycji, to właśnie Ameryka Łacińska, w tym razem Ameryka Południowa i konkretnie Brazylia. Nowy stary prezydent Lula da Silva, Inácio oczywiście z imieniem, wybiera się niedługo, za tydzień, w podróż do Chin. I to jest bardzo ważna sprawa, bo Chiny ostatnio duże rzeczy robią dyplomatycznie. Też będziemy o tym rozmawiać w audycji i w ogóle ten temat się pojawia ostatnio. Gościł u siebie przedstawicieli Iranu i Arabii Saudyjskiej. Niektórzy mówią, że tylko dzięki chińskiemu wstawiennictwu i pośrednictwu te dwa kraje wróciły do wzajemnych relacji. Teraz będziemy mieli Xi Jinpinga, który podróżuje do Moskwy, a później ma dzwonić bądź odbierać telefon od Zeleńskiego. Dużo się dzieje z udziałem Chin. Brazylia wpisuje się w ten klimat, bo naprawdę grafik jest dość napięty. Czego się możemy spodziewać? W ogóle to jest zapowiedziana wizyta, prawda? Bo Lula da Silva od stycznia już zasiada na fotelu prezydenckim, odwiedził Stany Zjednoczone, to też warto odnotować, że był tam wcześniej niż w Chinach jednak. Natomiast Chiny z całą ważnym partnerem brazylijskim. Tu będzie Lula da Silva przede wszystkim rozmawiać o handlu, o inwestycjach, o pożyczkach, które no, w latach 20. wygasły ze strony Chin, a być może, żeby się przydały w takiej niezbyt dobrej sytuacji finansowej. Ale też wśród planów rozmów jest temat wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą. To wcześniej też Lula da Silva ogłaszał, gdy mieliśmy w zeszłym z kolei tygodniu wizytę Olafa Scholza w Ameryce Południowej, również w Brazylii. Olaf Scholz chciał tutaj zachęcić Brazylię i inne kraje Ameryki Południowej, aby przekazały amunicję Ukrainie i tutaj spotkał się wówczas z bardzo jasną odmową. Natomiast wówczas padły też ze strony Luli da Silvy właśnie takie słowa, powiedział, że czas, aby Chiny ubrudziły sobie ręce, czyli aby zaangażowały się po prostu w jakimś stopniu w ten konflikt. I Lula da Silva powiedział, że liczy właśnie na Chiny, aby mogły tutaj no, zająć pewne stanowisko i doprowadzić do pokojowego rozwiązania. Myślę, że żaden chiński polityk by się nie zgodził z takim twierdzeniem, że Chiny muszą cokolwiek, a już tym bardziej brudzić sobie rąk, bo zrobią to po swojemu. Ale po co jedzie prezydent Brazylii? No bo Brazylia to bez BRICS-ów, czyli z bardzo dużego sojuszu, który łączy między innymi też i Chiny i Rosję. No właśnie, tutaj BRICS jest jednym z tematów i jednym z oczekiwań, które przyświecają Luli da Silvy. Przypomnijmy, że BRICS został powołany podczas pierwszej kadencji Luli da Silvy, czyli już dawno temu, i zaczął odgrywać pewną rolę w gospodarce światowej jako przeciwwaga dla państw Zachodu, bo tworzą go kraje należące do globalnego południa i kraje, które miały wyznaczać tempo wzrostu gospodarki światowej, prawda? Oprócz Brazylii i Chin jest tam, a jakże Rosja, tak, są Indie i Afryka Południowa. I chociaż znaczenie tego BRICS, tego bloku spadło znacząco, to teraz wśród takich oczekiwań Luli da Silvy no, jest odbudowanie zaangażowania właśnie w tych krajów. Wydaje się, że jest na dobrej drodze, dlatego że prawdopodobnie właśnie podczas jego wizyty zostanie powołana nowa przewodnicząca tej grupy, którą ma być Dilma Rousseff, czyli no, następczyni Luli po poprzednich kadencjach. Przypomnijmy, no, była prezydent, która została w 2016 roku odsunięta od władzy w wyniku impeachmentu. I dzisiaj Lula da Silva chciałby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. To znaczy po pierwsze umocnić swoją rolę w BRICS i przez to też wzmocnić jakby no, pewien jednak nacisk na pozostałych partnerów. No a z drugiej strony w jakiś sposób zagospodarować Dilmę, która była jego bardzo bliską współpracownicą, to była przez niego namaszczona następczyni wówczas. Natomiast są raczej oczekiwania takie, że gdyby chciał nadać jej jakąś rolę, którą miałby Senat zatwierdzać, no to mogłoby się Senat brazylijski zatwierdzać, to mogłoby się to nie udać. Wiemy, że Lula nie jedzie sam do Chin. Jedzie z nim ogromna delegacja biznesowa, 240 osób co najmniej. Wiemy też, że jedzie na 4 dni, a to 4 razy dłużej niż spędził w Stanach Zjednoczonych podczas tej wyprawy po już objęciu kadencji, o czym pani wspomniała. Dilma też jest bardzo ważnym ogniwem w tym wszystkim. Chiny mają też plan i propozycję strony brazylijskiej, żeby przejąć fabryki Forda, które zostały no trochę odsunięte od produkcji za kadencji Bolsonaro. Co jeszcze wiemy? Czego się spodziewać ekonomicznie? No, w ogóle w czasie kadencji Bolsonaro ta współpraca pomiędzy Brazylią a Chinami była trudna i Bolsonaro wielokrotnie no, wskazywał, że Chiny chcą wykupić Brazylię i podchodził z takim sceptycyzmem, co oczywiście spotkało się z podobną reakcją ze strony Chin. Teraz faktycznie ogromna delegacja wybiera się razem z Lulą. To są przede wszystkim reprezentanci biznesu, w tym 90 biznesmenów sektora agrorolnego. I to jest o tyle ważne, że Lula da Silva chciałby zdywersyfikować, by zróżnicować tę współpracę. Do tej pory no, przede wszystkim ona polegała na tym, że Chiny importowały z Brazylii przede wszystkim soję, rudę żelaza, ropę naftową. Dzisiaj Lula da Silva chciałby większej różnorodności. Chciałby, aby ta wymiana no, dotyczyła wielu różnych gałęzi, które chciałby w jakiś sposób pobudzić do działania i właśnie do eksportu. Ale jeszcze jedna ciekawostka, że w momencie, gdy Lula da Silva po raz pierwszy wybierał się do Chin, to było za czasów jego pierwszej kadencji w 2004 roku, to wówczas razem z nim pojechało 450 biznesmenów, a więc blisko 2 razy więcej niż obecnie. Czy to w takim razie jest oznaka, że Brazylia razem z Chinami, albo może bardziej Chiny razem, w tym przypadku z Brazylią, wcześniej wspominałem Iran, Arabia Saudyjska, jeszcze teraz są głosy, że Honduras być może cofnie poparcie dyplomatyczne, uznawanie międzynarodowe Tajwanu, redukując o kolejne państwo tę bardzo niewielką liczbę z 14 na 13, jeżeli do tego dojdzie. Tyle partnerów miałby bez Hondurasu Tajwan. Czy w takim razie widzimy, że Chiny tworzą już pełną parą nowy rodzaj działania ekonomicznego, politycznego wokół Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych? No coś w tym rzeczywiście jest. Chociaż jak sobie popatrzymy na to, co się działo w pierwszej dekadzie obecnego stulecia w Ameryce Łacińskiej, to tam Chiny rzeczywiście no, rozprzestrzeniały się wręcz z szybkością błyskawicy i tutaj Brazylia miała w tym swój ogromny udział. Właśnie przede wszystkim Lula da Silva, który dał pewną wolność i wówczas praktycznie od zera ten handel z Pekinem wzrósł wręcz drastycznie do końca jego kadencji do 60 miliardów dolarów. No dzisiaj to jest około 90 miliardów w imporcie z Brazylii i kolejne 60 właśnie odwrotnie. Więc to są ogromne liczby, ale warto też pamiętać, że dzisiaj sytuacja jest już inna i dzisiaj też Lula da Silva musi to zauważyć. Chiny z pewnością już to zauważają, że trzeba na coś innego postawić i trzeba inaczej konstruować, jak to Lula mówi, konstruować nową geografię świata. Dlatego, że właśnie trzeba się wpisać jakoś w tę silną rywalizację pomiędzy USA a Chinami. Brazylia nie chciałaby się opowiadać bardzo wyraźnie po jednej ze stron i to widać. I to widać właśnie w tym, że Lula najpierw był w Waszyngtonie i że nie zamyka żadnego frontu. Z kolei też Chiny są mniej skłonne na przykład do przekazywania tych pożyczek międzyrządowych. Tak. bardzo zależało Brazylii, więc tu już trzeba zupełnie inaczej tego podchodzić. No a też w wyniku kryzysu oczywiście zupełnie inaczej się układa ten handel, chociaż rośnie i na tym chyba będą budowane dalsze relacje. A czy tak w skrócie może nam pani powiedzieć, czego się spodziewać po tej wizycie prezydenta Tajwanu i dlaczego Honduras się wycofuje z poparcia? Honduras no, wpisuje się w taki trend właśnie, który tutaj pan redaktor zauważył i chce dołączyć do tych krajów, które będą mogły rozwijać współpracę handlową z Chinami, bo dopóki utrzymuje relacje dyplomatyczne z Tajwanem, to jest oczywiście niemożliwe. I to jest kolejny kraj. Po Panamie, po Salwadorze, po Kostaryce, po Nikaragu i właśnie z Ameryki Centralnej, no, który wycofuje swoje poparcie dla Tajwanu, przychodzi na stronę chińską, tych krajów jest coraz więcej i widać jeden po drugim, że on na tym zyskują właśnie jakieś duże inwestycje. W Hondurasie to będzie budowa wielkiej zapory wodnej, no, której sfinansowanie bez udziału chińskiego kapitału byłoby niemożliwe. Wiemy, że prawdopodobnie cóż to za piękna konstrukcja, prawdopodobnie według ostatnich geopolityczna. Tak, to prawda. Prezydent Tajwanu ma odwiedzić na przełomie marca i kwietnia, bardziej prawdopodobnie na początku kwietnia, Gwatemalę i Belize. No i zobaczymy, czy te dwa przystanki w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku i w Los Angeles zostaną zrealizowane. Prawdopodobnie tak. Tutaj również będą konsekwencje. Prezydent Brazylii jedzie do Chin, a prezydent Tajwanu jedzie do Ameryki Środkowej, Łacińskiej i przy okazji zatrzyma się w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za komentarz. Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego była naszym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję. Women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Is it love, it love it stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain. Saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Keeps bringing you down. Następny przystanek Czechy, chociaż tym razem Czechy przyleciały do Polski. To nie jest czeski błąd, broń Boże. Petr Pavel złożył w tym tygodniu wizytę w Polsce. Do Warszawy czeski prezydent przyleciał zaledwie tydzień po swoim zaprzysiężeniu. Odbył rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i marszałkami Sejmu oraz Senatu. Wczoraj odwiedził port lotniczy Rzeszów-Jasionka, przez który trafia pomoc wojskowa i humanitarna na Ukrainę. Jak wizyta Petra Pavla jest odbierana w Czechach, o tym z Pragi opowie nam nasz korespondent Wojciech Stobba. Pierwsze podróże czeskiego prezydenta na Słowację i do Polski pokazują, że Petr Pavel będzie starannie rozkładał akcenty w rozmowach z zagranicznymi partnerami. W Bratysławie przebijał się przede wszystkim temat wspólnych wartości wyznawanych przez Petra Pavla i prezydent Słowacji Zuzanę Czaputową. Chcemy, a respektujemy demokratyczne hodnoty. Oboje podkreślali na przykład potrzebę respektowania praw mniejszości seksualnych. Zapytany przez dziennikarzy o to, czy w Polsce podniesie kwestię praworządności, Petr Pavel odparł, że nie jest to według niego właściwy temat na pierwszą wizytę i że zamierza się skupić na tym, co łączy dziś Czechy i Polskę. To przede wszystkim spojrzenie na Rosję, wsparcie Ukrainy i współpracę w regionie. Do innych tematów możemy dojść podczas kolejnych spotkań. Okazji będzie sporo, podsumował Petr Pavel. Czołem, żołnierze! Czołem, panie prezydencie! Po pierwszym oficjalnym spotkaniu z Andrzejem Dudą, bo obaj rozmawiali jeszcze przed zaprzysiężeniem Pavla w Monachium, czeski prezydent stwierdził, że stosunki polsko-czeskie nie były jeszcze tak dobre jak obecnie, do czego przyczyniła się rosyjska agresja na Ukrainę. Wszyscy bardzo poważnie zrozumieliśmy, gdzie są te prawdziwe wartości i jakie jest znaczenie współpracy z naszymi przyjaciółmi, z naszymi sojusznikami. Uświadomiliśmy sobie, jakie zasoby i potencjał ma nasza część Europy. Spotkania z przedstawicielami polskich władz były więc poświęcone przede wszystkim strategicznemu partnerstwu w czasie wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie, ale też wspólnym projektom transgranicznym i współpracy w dziedzinie energetyki. Prezydent Petr Pavel se dnes setká s polským premiérem Mateuszem Morawieckim. Petr Pavel we Warszawie řešil energetiku i válku na Ukrainie. Czeskie media, relacjonując wizytę prezydenta Petra Pavla w Polsce, podkreślały dobre relacje pomiędzy państwami i zwracały uwagę na gospodarczy kontekst podróży czeskiego prezydenta. Pavel lobbował również w sprawie gazu z Gdańska, zatytułowały swoją relację Lidowe Nowiny, nawiązując do potencjalnych dostaw gazu do Czech poprzez polski terminal LNG. Portal Seznam Sprawy zwrócił uwagę, że podobnie jak na Słowacji, Petr Pavel spotkał się w Polsce z ciepłym przyjęciem. Korespondent serwisu podkreślił, że odwiedzając Warszawę krótko po zaprzysiężeniu, czeski prezydent spełnił obietnicę złożoną w kampanii wyborczej. Gest ten miał do pewnego stopnia uspokoić Polaków, napisał portal, przypominając słowa Andrzeja Babisza. Nie, určitě ne, ja chcę mier, nie chcę walku. A w żadnym przypadku. Kontrkandydat Petra Pavla w wyborach prezydenckich stwierdził w jednej z debat, że nie wysłałby wojsk z pomocą zaatakowanej Polsce. Zadaniem nowego prezydenta była więc naprawa wizerunkowych szkód i zapewnienie o respektowaniu przez Czechy zapisów Traktatu Północnoatlantyckiego. Łączymy się teraz, żeby dowiedzieć się więcej o tym, jak rozumieć tę wizytę, z profesorem Arturem Rolandem Kozłowskim, kierownikiem Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak ważny był to punkt w stosunkach między sąsiadami nami i Czechami? Trzeba podkreślić, że Polskę i Republikę Czeską łączą bardzo dobre i wysokie obroty gospodarcze, więc z perspektywy ekonomicznej ta wizyta na pewno jest ważna, ale w obecnej sytuacji geopolitycznej w naszej części Europy oczywiście kontekst bezpieczeństwa i militarny jest tutaj niezwykle istotny. Także w kontekście oczywiście tego, jak przebiegała kampania wyborcza prezydencka w Republice Czeskiej, wiemy, że ta kwestia pokazania solidarności wzajemnej de facto, chociaż przedstawianej z perspektywy czeskiej w stosunku do Polski, to jednak to zagrożenie, które w tle większości dyskusji, jakie tutaj przebiegają, oczywiście mamy na myśli rosyjskie zagrożenie, jest bardzo istotne. Stąd fakt, że prezydent Republiki Czeskiej zaraz po wizycie na Słowacji przyjeżdża do Polski, pokazuje, że jesteśmy kluczowym partnerem dla tego państwa, ale i z naszej perspektywy Czechy są bardzo ważnym sojusznikiem i dużo nas łączy, a to, co nas łączy, powinniśmy i myślę, że w tym duchu właśnie przebiegały rozmowy, jak przygotować się, jak forsować nasze stanowisko na różnych, w różnych gremiach i na różnych poziomach. Wkrótce w obszarze współpracy z NATO i szczycie, jaki będzie na Litwie w tym roku, ale także w odniesieniu do Unii Europejskiej oraz tych gremiów międzynarodowych, które są istotne dla obu tych partnerów, czyli Polski i Czech. To jest Trójmorze i Bukaresztańska Dziewiątka. Ważne jest to, czego nie usłyszeliśmy. Nie usłyszeliśmy chyba pierwszy raz od wielu lat kwestii Grupy Wyszehradzkiej i to pokazuje, że mówimy dzisiaj o sojuszu, ale też mówimy o tym, czy nie mówimy, ale mówiąc de facto, że mamy problem z Grupą Wyszehradzką i musimy się zastanowić, jak tu się odnieść do tego faktu. Ale usłyszeliśmy jeszcze także pewne sprostowanie, ponieważ w piątkowej Gazecie Wyborczej ukazał się wywiad z prezydentem Petrem Pawlem, którego tytuł potem sam prezydent musiał prostować. W tytule znalazło się: proszę Polaków o więcej rozsądku. Prezydent pytany o tę publikację zaznaczył, że tytuł był pewną nadinterpretacją i tutaj cytuję Petra Pawla: obawiam się, że tytuł wyborczy był pewną nadinterpretacją tego, co powiedziałem. Prosiłem o zdrowy rozsądek, nie z punktu widzenia nauczania Polaków, jak mają tego zdrowego rozsądku używać. Prosiłem o kolektywny zdrowy rozsądek. Jak pan to rozumie? Chyba w takich wizytach państwowych żaden z przywódców państwa nie pouczałby drugiego, więc rzeczywiście jest to polityczna nadinterpretacja. A sam prezydent Paweł wielokrotnie udowadniał, że jest pragmatykiem i jeżeli mowa o rozsądku, to ten rozsądek odnosi się do mądrego podejmowania decyzji. I chociaż niemal każda decyzja w polityce ma jakieś odniesienie się do bieżących kwestii, to tutaj sądzę, że chodzi o rozsądną i merytoryczną współpracę, która właśnie z perspektywy prezydentów, bo tutaj ten poziom dyskusji był z perspektywy prezydentów podnoszone są kwestie główne w wymiarze międzynarodowym i oczywiście tym w aspekcie bezpieczeństwa. W przenoszenie tego na trwający dyskurs w polityce polskiej oczywiście wpisuje się w potrzeby dyskusji z różnych stron i po prostu Gazeta Wyborcza tak wykorzystała tę wypowiedź. No cóż, to raczej dziennikarze, którzy tak napisali, mogą ewentualnie dalej interpretować, co mieli na myśli. Analitycy, komentatorzy opisujący tę wizytę zwracają uwagę na to, że Polska jest w sumie pierwszym kierunkiem, mimo że no, oczywiście pierwsza była Słowacja, ale tutaj zwyczajowo traktuje się to prawie jak wizytę no naprawdę za miedzą dla prezydenta Czech, więc pierwszym kierunkiem, i to się nie zdarzyło wcześniej, żeby nowo obejmujący urząd prezydent Czech odwiedził właśnie Polskę. Co to dla nas znaczy w takim razie? No jest bardzo ważny kontekst. Kontekst jest oczywiście wojny trwającej na terytorium Ukrainy. W tym kontekście z perspektywy wielu państw, nie tylko europejskich, ale przede wszystkim naszych sąsiednich państw, jesteśmy postrzegani jako to państwo, które no nieczynnie, ale poprzez olbrzymią pomoc, która przechodzi przez nasze terytorium, zdecydowanie pomaga i jest zaangażowane w tę wojnę. Tutaj przy tym, że prezydent Paweł no, ma za sobą bardzo bogatą historię doświadczeń w strukturach wojskowych, sądzę, że należy to odczytywać jako świadomy, pełen poparcia, gest pokazania, że właśnie również Republika Czeska pod jego prezydenturą będzie stała po stronie Ukrainy, ale i Polski, no bo to jest dzisiaj dla wielu tożsamość równoznaczna. Tak ja to odczytuję i sądzę, że jakby pokazanie przez kolejnych przywódców państwowych, że Polska jest tutaj ważna, my mamy tego dużo dowodów na dzień dzisiejszy, właściwie wiąże kwestie rozumienia geopolitycznego znaczenia tego konfliktu, tej wojny, która trwa za naszą wschodnią granicę, nie tylko dla bezpośredniego bezpieczeństwa samej Polski, ale też tych, tak jak Republika Czeska teraz, pokazuje świadomości tego znaczenia dla bezpieczeństwa także tamtego państwa. A czy myśli pan, że bez innego komentarza, z którego trzeba się było wycofywać, czyli tego, co powiedział Andrzej Babisz, kontrkandydat Pawła podczas wyborów prezydenckich, że nie będzie bronił Polski w razie zagrożenia. Babisz potem też mówił, że to zostało zmanipulowane, bo on wcale tak nie powiedział, wyrwane z kontekstu. To Paweł nie przyjechałby właśnie do Polski, żeby pokazać, no jednak ja jestem inny, ja będę was bronił. No, myślę, że to mogło mieć znaczenie, aczkolwiek zasadne by było, żeby niezależnie od tego, jak przebiegała kampania wyborcza, żeby pokazać jedność z Ukrainą poprzez jedność z najbliższymi sojusznikami Ukrainy. My tak naprawdę mamy jeden wspólny interes, tak Polska, jak i Republika Czeska, jak wszyscy sąsiadujący z Ukrainą i z Rosją. Jakby zatrzymanie i wypchnięcie Rosji z Ukrainy, bo gdy sytuacja miałaby się odwrócić i to Rosja wypchnęłaby Ukraińców z tego państwa, bo wiemy, jak wielu ucieka przed wojskami rosyjskimi, to jest tylko kwestia czasu, kiedy zagrożone będą kolejne państwa. Generał, prezydent Paweł ma pełną tego świadomość i sądzę, że ta kwestia kampanii wyborczej i wypowiedzi Babisza, jakkolwiek ona później nie jest interpretowana, to jednak tak czy tak sądzę, że prezydent Paweł by bardzo szybko udał się do Polski, a to, że zaraz po Słowacji, no to ma tak, to ma duże znaczenie w rozumieniu, że w Republice Czeskiej mamy bardzo bliskiego sojusznika. Czy jeżeli, tak jak pan wspomniał, Grupa Wyszehradzka teraz nie była wspominana, to czy wiemy, co Paweł myśli o Orbanie, premierze Węgier? Nie sądzę, żeby była tutaj zbieżność poglądów w wielu kwestiach nawet, ale w polityce to znowu też nie musi mieć aż takie znaczenie, gdy znajduje się porozumienie w ważnych kwestiach. Obejmowanie stanowisk zawsze stanowi podstawę i daje szansę na nowe otwarcie. Sądzę, że dyplomacja czeska nie zaniecha tego kroku i spróbuje przekonać. Przecież też wspólne doświadczenia historyczne z Rosją mamy. Spróbuje przekonać do innego, z naszej perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej, rozsądniejszego podejścia do rosyjskiego partnera, aczkolwiek wiemy, jak to będzie trudne, bo silne więzi gospodarcze, jakie Orban zawiązał z Rosją, ale i z sojuszniczą dzisiaj, jak widzimy, dla Rosji państwem chińskim i dużymi inwestycjami idącymi za tym, myślę, że to będzie bardzo trudne wyzwanie, ale ma mandat do tego, by spróbować. Bardzo dziękuję za pański komentarz. Profesor Artur Roland Kozłowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję uprzejmie. Uważaj na te drogi, ale nie mam odwagi.